أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمل ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديه إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسخر عليكم نعمته ظاهرة وباطنة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو مبصر فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار النهار بالليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختام كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم قدير. جزاك الله. سورة لقمان مکی سورت ہے نزولاً وہ فضل سمجھے 57 نمبر نزول کے فضل سورة صافات نازل شعر ہے ترتیباً یو درشم دے فضل سورت روم نہ لگو لے شعر رب دو سورت مخ کے سرا یو دا جی مخ کی سورت کے اس بات توحید شبیل عدلت العقلیہ اور دی سورت کے اس بات توحید ہو بل عدلت ثلاثہ مخ کی سورت کے دا اللہ والے ثابت کے فاطمی دلائل ہو اور دی سورت کے دا اللہ والے ثابت ہو بدری اور قسم دلائل عقلی نقلی وحی جو اجنور پسی راڑو دو موجا مخصوصت کے آخر کے جی فصل انہو عد اللہ حق مزل دا آیت نمبر والدسم کی وئی چیزا دا اللہ دردار فارا صبر کول دا زوانان کر رہے واسبر علا ما صابک انہ دارک من عظم المدار بہدران کر رہے دا اللہ پرین کلا کے در دیو اجنور پسی راڑو درم ربط احمق کے ہوئے آیت نمبر 35 کے جو دی دی مشرکان دا دی مشرک محصر دلیل دے دی طورت کے آیت نمبر 11 کے وئی جو دا اللہ پہ حدانیت بان دیر دیاد دلائل اچا پیرا بر اخ کتا انسانان حیوانات دا غرن آسمان از بکے دا اللہ پہ حدانیت صحابی طور بان بلا دلائل دی دیو جنور خسیرانا سالورم رابط مخصورت کے آیت نمبر 31 کے ہوئے ہیں وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مشرکان نمکے گئی چرد شرک نکے تو مشرکان مل کر انتر تایت نمبر 13 کے ہوئی چِ اِنَّا شِرْكَ لَظُلْمَ عَظِيمُ شرک دیر لئی ظلم دے تو تدیر لئی ظالم چی ترد شرک نکے بیا دیو جنر مستیر آونا پیزم رابط مخصورت کے ہیں آیت نمبر 19 کی وچ لول مسل اس ولول مسل اعلا دا لو چت صفات تھی ودل تا آیت نمبر 27 کے ذکر کئی کہ دا اللہ دول صفات تھی کدا اون قلم نشی دریا بود سی شی ادی پو با نور اون او قلم نش دا قلم او سی ایش دا دریا بود یو پو دا اللہ تی پتون مخلص نشی دیو جنور پسیرانا شپاگم رابط مخی اترات کیوئی باوان کی شپاہی نکلاتو سنو موتا تمرتا نشورو رے دلتا آیت نمبر وم کی وائی قرآن اور ادن نقواڑی تب اتسو آورے دے اور ادن نقواڑی دے اجنور فتیرانا وم رابط مخی اترات کیوئی اشتم کیوئی وو احوان علیہ دا دوبارہ پیدا کولا اللہ تڑی رسان دی دلتا اٹھائیس کیوئی جو ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده لقد اتى الشاغ سلساني استاب صاحب انت ابن لقد اشاء الله يا دار قدر تشي يو كس پیدا کول الله تعالی اندر دا ټول دنیا په اوذو پیدا کول الله تعالی دی یو نه فسیرانو امتیازات وسط سورۃ ممتاز په تفسیری واقعا حضرت لقمان باندې دوی امتیاز سورۃ ممتاز په 28 باندې چې ما خلقكم ولا باتكم الا كان في واحده درې امتیاز سورۃ ممتاز په 27 باندې وذات الدارم آياتنا ولا مستكبرا كان لم يسمعها كان نفوذ وقرا فبشر من عذاب الاعظم اليم اول امتحان سورة ممتاز دي افعاد نمبر چه بان ومن الناس ما يشر الله والحديث يذل الله سبيل الله بغير بل لا شان نشت بل امتحان سورة ممتاز دي فعاد نمبر 15 بان چاری کوئی وان جاهدک الا ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا دار فاضور دان کی نشتا دار کی صورت ممتاز ہے پایت نمبر شلم بعد کی واس با علی و نعم ظاہر تم باطنا بل نشان نشتا بل امتیاز صورت ممتاز ہے فآت نمبر 35 والے چاکه پینده مغیبات ذکر شوی دی چاگه ایت چا تا اللہ وی معلومات دیشتا غیده پیغمبر تا نوالی زده بل چا تا بلده داشت نیشتا مقصد در صورت ها اثبات توی بالعدلت صلاح تا در اللہ والی ثابتون پر دره وان قسمت دلائر اقلی چرا مسئلہ چا اللہ یو در اقل ثابت تا در مسئلہ چا اللہ یو در پخبرزاد صفات کی در نقل ثابت تا اگر و خوانو خلقو بیده دا آدم آتاره چه اللہ یو ده پا قبرداد سفار که داد وحی نصابیت تا مختصر خلاصا اول ترغیب ورکی قرآن تا من کل بشارت ورکی نمن کل زجر ورکی او تخویب ورکی او نخیر من کل دو قرآن بیان که بیعت نمبر 10 نا دلیل اقلی بیعت نمبر 11 که مطالبت دلیل بیعت نمبر 13 نا دل نقلی دادرت عثمان پر دادرت لقمان آغا دورس اقوال ذریع لاغ پیش کی بیا آیت نمبر 20 کی دلیل اقلی بیا زجر کی آیت نمبر 21 کی پر استلال باطل بانی او بیا آیت نمبر 29 کی بیا دلیل اقلی کوش بیا آیت نمبر 31 بیا دلیل اقلی ابیا تخویبر کی اخرہ کے بیاغا پینزہ مغیبات ذکر کی دا سورۃ خلاص ہوا مختصر الف لام میم اللہ پوئی بمانا دی حروف خلو بانے مخلوقات نہ پوئی گی تلکا تم کتاب الحکیم اول ترغیب للقرآن دا آیتنا دی کتاب واضح دا کتاب ڈک دے حکمت نہ دا حکمت نہ ڈک دے کتو تکینہ سے حکیم مشی یا دا تنید کتاب الحکیم دا پیسانے والا یا دا تنید دا کتاب محکم دا دلال محکم دی حدا و رحمتا حیدات رحمت للمحسنین دا فارد محسنین اللہ اٹھول دنیا را رحمت را لگلو اٹھول دنیا دا ہدایت فارد ذریعہ را لگلو و محسنین خاص کرو محسن آگا چاہتا ہے جبل سر احسان کئی دا چا پدر کی دبل درد وی چر دبل سڑے گمراہ دے دے والدہ سے دے چچا کے دبل درد وی دے اخسان جذبوی بکے انا غد فار اللہ فاق دا ہدایتو کر دی اگر دل فار رحمت شی لکہ من کی صورت کے ہوئے آخر کے والدے جاہدو فینا لنا دیا نو سو بلنا چا چاچے لنا دیا نسو گولن پا مخ کی صورتوں کی تیر شو صورت انکبوت کے واشو ہیں وانا اللہ لامال مخصین التا مخیر کبیرو آغیم کوشش کرو مقابلے کرو نا اللہ وی چاگی در خپل دین لاری احسان کم در تا وی ہدایت دے اور رحمت دے فاغا چاچے احسان جذبہ بکیوی چاگی دا غیرت وی جذبہ قوم والی تباشر نو هغه د فارمیان لا فاګه چې به غیرت سړی چې په دین پیسې ګټي ار خپل ځان غم وسره هغه په قران نشي پویلې ځکه کې د مختلفینو سره هر سره په نشي پویلې ځکه د خواسان ولا قدر ترنار ذکر ولا قدر تر قران ذکر فال مذکر او توبه چې خلق ول نه فیږي اګه د احسان جذبه نشته اي په خپل فائدو په لګیا دي او د مختلفین له گزارت کړي الذين يقيمون الصلاه اكثاني چنجان کایموزه فلم کوي په بلین کوي ويؤتون الزکات ورکوي پاکواله د زړه دعا وهم بالاخره یقنون ادا کړه د فخرت یقین کوي دنیا لا مال نه کوي اخرت نه کوي نو لایق دي سی پتون والا پیدا دي درب دینا ادا کړم دې کامیاب دي او زجر کوي منکر د قران ته چې دا الله په کتاب په مقابله کې نور شیا نه فسن کوي ومن الناس بعض خلقنا تبدي چې غره کوي له الحديث غافل کون کې خبرې رزل سبیل الله د فرض خطا شي او خطا کې خلق د الله د کتاب نه بغیر فساب نه پوي او نيسته دې د الله کتاب را پټو کا باندې دا کته دی له دا رسوا کون کې له الحديث هر هغه شی چې الله د کتاب سره غافل کوي کاغه کسی دی او کاغه غانی بجانی دی او کاغه سیلونه دی هر هغه شی له ولیکيږي چې سره غافل کوي بإسر عبد الله وصحا ونصر مقابل ربلا بد يغتر لها چه غافل سد الله الكتاب فريق دا الله الكتاب ونصر مقابل ايه كان خبر تطلع زر زر كتل الله هو الحديث بعد خلقه غاني غصري غاني هر اكار هر كتاب هر كتاب چه تا دا قرآن نغافل كي دا الله هو الحديث د شان نزول دا ده چې یو ظالم او نظر ابن حارث دا په مکه کې د هری ته د حیره او مقام نشام کې د هغه تر لاندې کتابونه راوړل د اسفندیار درسته مو د لاسن څخه چې څو میتو کتابونه راوړل چې دوی په نبی اسلام نه ځنه په تیرا شي مړه هغه تاسو خوش کی کسی کې دا تاتیانو سعودیانو داسې لوتیانو راشي دا ته کیسې وکما خکول خکولی که دست با دیار او دا رستم او دا پلان کیش آده داردی چه کریر مزیدی نو خلق بیبوت لد اداشان دمانی ساتلی بکور که گانی بجانی مجانی نو خلق بیبوت لد دمی بیوتم گردی کری چسو با دمو خوش آده دا بیدمی گردی که قرآن نبیارو لد اچسو با کسو خوش آده لد ایتا بیکی ننم آقا چل لد څوک په کیسو مشغوله کړي جمعات کې کیسې کوي د قران نه اړي او څوک په غانو بجانو ادارنګ په دي نور شیانو باندې شیطان مشغول کړي دي په فلمونو باندې په نتونو باندې په دي د الله کتاب نه اړول دي او من الناس بعض خلقنا اسود يشري چې خو خي له ور حديث غافل کون کې خبره د الله کتاب نه لذلان تبیلا دی پار چی خطاشی یو دلم دی ایا دلم دی یا دل مانا لازمی چی خبلا گمرا کی او دل چی بلبل گمرا کی دوارا مانی زنس سیشی دی پار چی خطا کی او خطاشی دا اللہ دی کتاب نا بغیر ما پس عبدنا فوی و تخدا انیسی دی دی کتاب دا اللہ لا حدوان توکی او سو مجتش قرآن وردوالا ارتش قرآن ده دا قطعن دیل آداب کالوی دیل شپار ظلم بکار ده دا قطعن دیل دار آداب رسوا کون که اللہ بیو شرم توک دیل قرآن نا خلق منی کئی پس طریقہ اللہ بی خواهی مخواه شرم او تیل نخو قرآن و ادا تطلع لحیاتونا او کرتی مستشی پدی شیطان وانی آیاتو نگایاتو نا واللہ مستقبرن اگر دی زان غٹ گرنو کے وزدکے ما سعودون دی کالم یسمہا تبا چنی دے ورلے قرآن تبا چنی قرآن دنو والے اللہ وی جیبا خبرنا چھ زمان کلام نا دے وری داو دا سرے چلے کتا دا وری دلنے یعنی وقت کی چلتا کسی چلے یو سرے چھ قرآن واری اب سنگ واری داو دا سی کتاب جنات واری دلنے نوی بیا مخ کنی تیری وی سرب نایلی کنفرمیل جینا فلما حضروا قالوا انصتوا ولما قضي ولو الى قوم منذرين پښپګیشته په سیاره کې 29 نمبر آیت سورۃ الکهف چې جنات اورېدلې راغلې دي بیا به ته چپ شي دغه قران څو پورپور شوی نه تللی دي دغه بیا قران اورېدلې تللی نو بیا خپل قوم کې بیان کړ بیا غیته چې کوم تقریر کړي جناتو دیوی دی مسلمانان شي دی ورس قران اورېدلې لکه اي قران داسه اثر کړي اذن عمر فاروق د نبی اسلام عمر پسراته لیکن قرآن چې قران یې واره بیا خوښ وي نه بد بیا نه راغله ایمان را د قران هو د قران خدا اثر دی او ځکه لوګو دی ایمان وی غیرت دی چې قران ووري او قران څنګه فل کیږي او چې بی غیرت دی ادا الله کتاب لري په نور څنګه لګیا شي او بشارت چې ټول د الله کتاب ووري کې نه توتا ان الذين امنوا بشکا کړه چې ایمان راوړل او قران باندې عمل وکنه بته بیان کړ دل دې جنتو نعمتونه مې شي په دې په دې کې وعده د الله د رختیا او د الله د غالب خواندې حکمت او دلیل یقیني په توحید باندې پیدا کړی الله سبحانه به د ستم نه تراو نه ته وینې دی لا 20 تل تړي او غس شه بر درول شي یا به برن تړي یا به لانه ټیک ور کوي دا دور غټ غټ غرو نه دا چاو درولي او دا کله را مدد کا کنه والقا فی الارض رواسیا ای خود دی الله پدما کې غټ غټ غرو نه تمیده په کوم چیز کو نه پتا ته باندې ها یو غرد ته جوړ ز ټول دنیا ته راځم شي هغه دا ټول دنیا ته راځم شي ا دې یو غر خود جوړ کی وړي کو نه کې وشي فواجه من زوڑو که ما ادا حفیظ شده دیرون که دا دیم چی شروع که دا طول دنیا پا دیبانه تی جیوی بیوتا دی تربیر جاینٹ وین چرا دا طول دنیا ملکون پکی وزن شی وڑو که دا دیم تا با کتلی یو میل بم نیوگد والی اپلن والی بیدما پا خیال سی دو سو پوٹا یا دری سو پوٹا بایی دا یو غره غي جوړ لري دا حفيظ وروګو دې په کلمه فوګه کې نو کلمه مې وو کلمه دې راخل او پر دې وروګو ما شو دې نو ستا د سې چتنه لګرو اته به دا سې دې فهدو برهم تقریبا پیلو شوګم کوم دا په کلمه شروع شو دما ضرور شنو انا غته دې دې شکر وکم ایس په ګډه ګورم بس کمپونه مې په لګیرو لګ اسد ګاډي لګ را بیا دې ما واده کړو دا بچی مې شو الهغه جوړ شو تقریبا ډیر شو کال نه ډیر شو کال کې دا یو وړوګه ورډه ما جوړ شو دنیا آراشه دنیا کو کړنه یو غرو ګورا همال یو ګورا دارنګ هندو کو شو ګورټ کېټو ګورن سور بروی په دنیا کې یو سلب سلسله په زرګونو میله باندې کو یې همالیا دا سلسله په زرګونو میله را دارنګ عربو کې د یمن سلسله شروع شوه د شان په سعودي عربه مخ کوته یو یو سلسله موږ لیدل دي اوسو کنه دا دور غوونه چا جوړ کړی دا کم بابا جوړ کړی دی او دا غا الله چې دور غوونه او درو دي نو دا کاله لاګ د بل دي انت میره ورقا فی الادر واسیا ای خود دې په دمو کې کټ راډ غوونه چې جړ کو نه پتا د باندې او با ثفیا من کل دابا اخر کړی په دمو کې هر قسم جاندار انسانان نه علاوه انسانان سو تور دي سب سپین دي مکه صورت کې تیر شو اته وخت لا فوزن کوم قربان کوم استاد جو اختلاف او ساتو رنگ د اخر دا چار اوست دي آیت نمبر 22 کې دا رنگونه چا دا مختلف رنگونه دي سب سپین دي سب تور دي سب کلی سب بدرنګ دي دا چا پیدا کړی دي دا رنگ ویانو ګره پکې دارنګ مارغان ګور دا قسمه قسم سور قسمونه د غویان او مارغان دا چا کړی دی او د کاله لایک د بلې دی پای واتلنا من سمای ارورم غد پرنباران د فابت نافیا زرو کو مونږه فدې کې دار کې داریو قسم نه تازه تازه فائدہ ناک دا چا کړی دی دا باغونه فصلونه ګور دا چا چې دا دلیل ذکر کړي دا پینځه دلایل په یو آیت کې وی هاذا خلق الله مشرک د حضرت آدم دلته چې مشرک ته چې بابا رحمت کی کنا ته څه دلیل نو کوته چې الله جرمه کی ذات نذر تمام چې هادا خلق الله بروغره نظر هادا خلق الله لاندې غره نو کنا هادا خلق الله چې په غرور ته وګره هادا خلق الله د انسانانو حیوانات مرغان ته وګره د فصلو ته وګره هادا خلق الله سر کولاو کوم شرکا دا پیدایش دا الله دی دا ټول الله پیدا کړی دی کې بابا فرښتي اشیا نه پیدا کړی مکه تر شو غوښتل دي زور دینه ملکه چې ما کالم ان تبې تو شجره یو غونه خو ته پیدا کوغه یو غونه د بابا خو په کې هاذا خلق الله دا پیدا کول الله دی فارونی ما دا خلق خلدی من دونی نو خواه ما تا سشه پیدا کرده اقتانو چی بید اللہ این رحمت که ایسا دلیل خواه خواه چی توی لیا دوی رحمتو شید داغی او اونو خواه داغی او میگه او خواه داغی او گرد او خواه تیره بابا جور کرده او خواه کنه مقی تیر تو رسطور زیحج که یا یو انا تو ربا مصرون فستا میعولا او خلقو بیانوشیو بیسار دیجر مخلوقاتو وقوة تکیده این نرده تدعون من دون الله آکدان تاثر آمد کبید اللانا لئی خلقو ذبابانا نشی پیدا کولی او مچ و یسلمم ذباب شیعنا لا استنقذو من ذباب طالب والمطلوب مچ نشی پیدا کول تام الخلقات خبریده چه ناکوز الخلقات نشی پیدا کول سشه حتو ار آمده شروع دوانا اگه سا پیدا کری دا اللہ و نیک سڑه و دعا والا کوا دعا والا کوا چه اللہ رو در جو چه تی که اگه سا غلطه تیشی اللہ رو تمافیو که پیر بابا ریا بل بابا ریا مو تو دعا گانی که و دعا نیچه تو رحمت شوه تو تسجدی که ظالم بچیا سا شه پیدا کری مطالبه دا دلیل مطالبه دلیل مخ که کرس دا بقره که ما و این کن تو مالا وَإِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ یو دلیل خو ہے یو دلیل خو ہے چې ته به څو کرامت کول او راشته دی عبارت لك څه دلیل خو ہے قران قدم پیته دلیل ذکر کړو بیا مطالبه دلیل کوي چې خو ختم کړه دارنګ وروسته راځي سورۃ فاتر کې سورۃ سبا کې سورت احقاب کی جو دلیل خوخ ہے بڑا آتے اترا مرشو ہادا خلق اللہ دا برا چیز دی دا قطع چیز دی دا ہوا کی چیز دی دا کمی اون انسانان دا تی چیز ہادا خلق اللہ دا پیدا کول دا اللہ دی دا بابا پا کشی نشتے فارونی ما دا خلق اللہ دی دندو دی نو خیماتا سشے پیدا کرا کتا چی بید اللہ ندک دا مرد کش سشے دی یو مچو خواه یو باشو خواه بلی ظالمون بلکه ظالمان یا مشرکان و خکاره گمرائی کنه چی تو یا فلانا یا فلان او دلیل لکری پاس پا مسئله بانه چی دا مطل سک دا اقل نثابیت دا دو دارنگی دا نقل نم ثابیت دا دا پا خوانوان بیا خفری دا چی اولیاء هم کری دا ولقر آتینا لکمان الحکمتا او په اکثر رومنګا حضرت عمر الله پوا انشکر الله او وتبیر چې شکر ادا کو دا الله اچا شکر ادا کو دا الله نه شکر ادا کړ ته فرض فائدې دا نعمت ول زیات کړ الله تو چې شکر ادا کړی دا الله نعمت الله نعمت زیاتې لکه سورت ابراهيم کې تاسو ذوب نمبرات کې واست اذن ربکم لئن شکرتم لزیدنکم چلا چل گور کے پہ شکر ادا کے اللہ ولی کی اجلے وی نشتے نشتے نشتے انا اللہ دی واخلی ومن کفر او چا جنا شکر کر نے کنا اللہ دے بے پروا د مخلوقات دا عمل نہ حمید صفات شعر ہر لقمان سوق دے او سو خبر نہیں کی آدے پیغمبر دے او کنا پیغمبر دے کل پیدا شو دے کمل کی پیدا شو دا سوک پہ لنبانے خبرہ تے پیغمبر دے وکنے پڑی کی توقف دیکھا بعد خلق پیغمبر دے بعد دے من پک توقف کو توقف مددہ چھے نواتا پیغمبرو آنواتا نا پیغمبرو ذکر کہ پیغمبر مو چې پیغمبر نو نو پیغمبر ته پیغمبر نو دا کفر نه ورواله اګه پر کہ پیغمبر نی امغه ته پیغمبر وو یعنی غیر پیغمبر ته پیغمبر وی لونګونه ده نو پدې کې تا خوب دې دی وجه نه کتابونه وای حضور قرن لم یعرف نبیا کذا لقمان فاحذر من جدالی حمالی ولوی وذل قرنین لم يرب نبيا ذل قرنین هذا ذل قرنین پتا دیشتی دام نبی رکھنا دک کرے گا لقمان دے فاحذر من جدالی زان پا کتا باس مباعثی نا بچکا باس مباعثا مکا بلے کم ادمانا کتیر شرے بعدو داد ابراہیم اسلام ضرور چنو میں ناخور دے داغن وسید باعورات بیرے اباد وای چې ایوب علیه السلام خوره اباد وای چې دا ایوب علیه السلام د ماسیر دی د مرد خور دی اباد وای چې داوود علیه السلام په زمانه کې له تیر شه لري او فتوی به دغه په زمانه کې کوله کوي اده وو لوی مبتو ابن جریر لیکلی دی تبری وجدای او حبشي غلامو درنګ نتورو هو اقلون بانتهاء الله لدير له اقل ورکړو یو دلو یو ته مالک وی چورشه وخرار د تابعی کې ټول نه کوم خوګه وخنا دلانو جبرانا اجبرانا او ذړی رانا بلار دی بیاو لګو یو چې وخرا او چې کوم خراب ټول کې ترخه وخنا د بیا اړه جبو زړو هغه ته لقمانا پرون چې ملي ګلری چې خواږه ورغه درانه او نن چې ویل چې خطرخه ورغه درانه دیو ته وای لسان فتا نسبون من نسبو جنانی لسان فتا نسبون و نسبو جنانی ولم يبقى الا صوت اللحم والدم انسان کې خویا نیم انسان جبر او نیم انسان چې زړه دی باقی پات یو وخېړو کې را پسارو کې ډیر زیات دي د انسان تمیز ا د انسان تخ اوچتواله او په دوه شیانو چې په جواب باندې توحید بیا نه ای په لړ کې توحید دي او باقي چې په کې راز جواب په جواب توحید دي په لړ کې توحید دي نو دا وایې ده نو واخه خو یا نو کومشته سترګې غټې غټې دي او ګوره لوی لوی خپې غټې غټې خېټې غټې غټې لسان فتا نسم ودس بو جناني ولا يبقى الا صوت اللحم والدم داني نو خيال انسان د د باره کرا دی وي دوی له دو پوره ور کړوي چې مړې د نو ایت باندې ستو نه لګې دو نو دوی وته چې د خلکو علاج کړ ځان مو کنه وې دوی وته چې ځان علاج نکېږي ول نکېږي وی ښا وې دا دو پوره ول چې مرشم کنه دا یو پوره مسیل ته وګورئ دا کیسه ده د دروغ نو کفر تسید را نه په دابل به وګورئ ښه چې دې مړ شو دوی هغه یو پوره وګورئ سینتا نو سین نو په بر روان یو صبر را نه شروع کوم وای دل چې بل وګورئ روان شو مطلب دا چې سین په بر روان نور شم بندول شم خدای نه شم بندول دا کیسه ده حضرت کې هغه دولس پوره دي دولس اره لقمان چې ورکړ دي اگر دولس پوری دی چی فا آگئے کہ اتا اوامر دی اتا لوگ نواہی دی واشی او مخ کدرا دی یو ویس قال اکمان لیمی یاد کا کرچوی حضرت اکمان دوی پلتا او دن سیاد کو دیتا وی وطی ابو نیا او بچی اللہ تشرب اللہ ایسا دار مقرد اللہ ترا ایسو کمان نہ پیغمبر پہ اس صفت کے نہ پیغمبر نہ ولی او نہ فرشتہ نہ جن ایشم نہ داڑوں بے پورے ور رہا دار فرض دکھا روم بے فرض دے کوئی فرض الہ سے بہتر ہے ان الشرک لظلم عظیم یکر شرک دیر ظلم دیر ظلم لکنا چی دا اللہ صفت بل چا لوئی یا دا مخلوق صفت اللہ لوئی چی دا اینا دا ولی ساتی او دا اینا ایبان دا اینا ایبان دا اللہ خود بندیان صفتو ندی اللہ ننازون تا جشتے نینا ایبان تا جشتے اللہ رضا مخبلا کئی وصینا الانسانا او کپڑے منگ انسان تا وہ بار دا مورب لارد کے دیکھ دنے کائیں حملت امور بارکر دل امور وانا پا تکلیف سرا علاوان دا پاتا تکلیف چه زور ماشوم قطعی دا تکلیف زیادی دا ادا علا پتو لگی چی جنائی پا خیر دا که خبلا بچه شی و بیاغتی گی دو جنائی تا دا مور دا تکلیف پتو لگی او الگ تا علا پتو لگی چی خبل بچی فیدا شی ادا بچه و سر بیا زیادی کئی چې دې او ته او ځوګه خپل سکه لو پره کې انده ته پدل جوړ وي را خپل ما سور خپکړو ادا قانون ته غره چا چې مور خپل د دنیا کې خپکړې دي څنګه چې خپکړې اک شان به اولاد خپکړي او چا چې پر دې مشر بي زده کړې سپیدګره دې دا ځان ته نوٹ کړي چې دې کړ سپیدګره شي دې بي زده کړي او چا چې مشرانو بي زده کړې را پد پردو نو دې چې بډا شي پر دې خلک واده به د عزت کړي دا نوٹ کړي ځان ته او چا چې د مور او پلار خدمت کړي الله بدل دا چې بچور کی چې د خدمت کړي او چا چې د خواخو د سر بي عزت کړي د کخه چې دا بي عزت کیږي د خپل انګور نه لاسه دا ادلی کا بدل دا ور حرمات او قصاص دې د نړۍ بدلی دې په دنیا کې دا کیږي چا چې کوم بي عزت پلار نه کړو اکه بي عزت به لکیږي چاچ مور لکم اک بھی ندی بدل دی جنا لکی وانن علا وانن وانن کم دورتیا دا فادا کم دورتیا رت سر خدا کم دور کی بچے غٹی گیا خدا تا کم دور کی گی وفیت موری وفیت تالو دکا دے داگی دے دن مور خوری دے دن مور خوری مور چکم خوراک کئی اگر چکم وینا جوڑی گا دے خوری نو دې ګویا کده دا نه مې چې مور خور دن نه بیا چې را پیدا شه دې چې کوم پیس کی د مور دا پېم د خوراک له جوړي دا هم دې مور خو دې کوه کې د مور ډیر دې اتا غدې او فسالو د فانو پر کول ده په عامل په دوو کارو کې دي انشکر او کومه تکړه ده دا چې انشکر لې شکر دا کو د ما نعمتون د مور افلار الی المصیر اما تو فضیلا وین جا دا کا کتر کوشش کو پتا باندې مور پر الا بدې باندې کی صدار پر دما تر آغا چنی طرف باندې دلیل دې دې صفات موازحه فشر خوادم دلیل شته خدا دې کر کای چې شک دا شې چې به دلیل سره نشته دا نه چې دلیل پیوین بیا کدي خیر فشر خو دلیل نشته خدا دې کر کای چې فشر د سر سر دلیل شته نه شرک وای دی تا جدید پا دی دلیل نشتے فلا تو تعاما فلا تو تعاما نمو منا دوارو دا دوی منا ہی دا و صاحب ما فی دنیا معروفا عمل رتیا کو دی مورا پلارتا پا امور دنیا کے پا خیط طریقے پا دین کے با پا دین کے بینا مانے کفر تا قرآن خلاب دا توائی دا خيري خلاف دا بينه مې د مور افلار از دنیا په مور کې ځکه معنا چې دا تجربه تا نه لري هغه ور سره لوی تو کوي او ته به شلو کوي نو دا د شلو کوي زابې تو کوي تجربه دا ستاسو شلو کوي نو تا نه غډیر دی اگر که توا چې د خو انجینر ما هو دا په انجینر نه دا په تجربه دنیا کې تجربه خشره چې عمر زیاتېږي نو تجربه زیاتېږي وتابع سبيل من انا بيلي او تابع شت لرزا چا چراګر دي ماتا دا دوی امر پدین کو دا چا تابع کې چا منيب ال الله اسی دا خبر ده کوئی تقلید نشه دې زمانہ شو الله وی امر دې وتابع تابع شت لرزا چا چې انا بيلي او دا ته په دوګه د امامان جو سره دا منیبین الى الله وکنو مخی ویلو و ادا قلم اتبیو ما دا اللہ کچو لیتا تابیش دا کتا چلا را نقوائی دی نا بل نتبی ما فینالی آبانا بلکہ منگو تابیر لکو دا آجا چی مدلیم بھائی بخبر مشران دا قرآن سنن خلاف نا اللہ اولاو کان لاک و اولاو کانو لاک رویشی و لاحتا دونو نو چې مشر دی لا کلو د به عمر پزیدي او چې له ته د عمر پزیدي مصابید نه شو چې مشر لا خیر چې مشر یا کلو نو یه ته د عمر پزیدل به کار دی دته وای دته وای وتابع سبیل من علام انا بیلی تابع شد لاری د طریقې دا چې راګر دی ماته مکه تیر شو تر انبیاء کې وا اته د نهر کې فاسالوا ذکر اهل ذکر کنتم لا تعلم انتم ابدا من صغوا فاسالوا اهل ذکر نو تپوس کوي د علماو نه کله په خپل نه پويږي دغه مثلا یو قسمه دي کنه بعض منسوسی وی بعض غیر منسوسی وی بعض بیا غیر منسوسی متعارض وی او ته وړه ده هغه عام عالم دی چې په قران بوتن پويږي ناغه چې منسوسی مثلا وی غیر متعارض ہے به عمل کی لکه کوم متعارض شي نه په تعارض خو هم عام عالم نشي کوله نو دغه عام عالم هم تقلید کوي ته چا به کې داغه سره چاره په تعارض کول شي یا غیر منسوسی مسائل په منسوسی مسائل خیاس کول شي نتیجې راسته شي دا در چا کار نه وشه گر چې ما دارم تقلیدی امام وشه چناسی بابا وای گر چې ما دارم تقلیدی امام قول او باشد مدلل بر دوام من د امام تقلید کو داغه قول چې کوم ده هغه مشر په دلیل باندې نه څه قول شي داغه هیڅ یو قول به نه نشته لکه تا ته یې کمکلو تا دغه دلیل نه معلومه بس علما او فقها او سره دلال شته خو ته دغه په دلیل څه پوهیږي نو را پاته عرض هر سره نشي کولی هر مولا دې د فارغ خپل یو دغه طاقت د اجتهاد طاقت د اجتهاد طاقت هر څه ثاني دوه تابع سبیل مننه بایلی او تابع صد لاری دا اچا چرا کردی ما تا سمائی لیا مارجگو بیا ما تو فسیستا تا نو پوا بکم تا فاوائن تا تو کولی بچیا انا یقینا خبر دارا ان تکم اس خارت انا یقینا دانی کی انا خبر دارا ان تکم اس خارت حبر کچروی فمقدار دا دانی دا دوری یونی کی فدا کو بھی سب نوی دا نیکی پا کانی کی درنا یا پاس بانو کی وی یا پاس بانو کی یاد بی اللہ رب راتبو کی اللہ پا دی اللہ نی اللہ پا دی اجر در کی ترغیب اور کئی آمال صالحہ تا چیہ نیکی گورے معمولو نگڑی معمولی نیکی دی کنا دبا خدق اوری دانی نوڑا یا داغی برا نو کوئے دکای وقت برا چی قیامت کی چو ذره و نیکی با دی کمی طلب سپکشی جهنم دو بازی وی بای های چو وڑا نیکی بیوین سورا خوا وڑا نیکی نیکای که وڑا ادان با گناه که وڑو کی دمو گورا اگر تا هر یو گناه نزان بچ کو انیکای که وڑی اگر تا دمو گورا هر یو کوا ان اللہ لطیف بن خبیر یقین اللہ دی بار گناه خبردار دا آیات چلی یو سری چس شیر رک شوی دا دان تنوٹ کئی ایک سو انیس بار دی وی یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ او ایک سو انیس بار یو کم لنول زباد حسل او دو ادا آیات داد منجر رفاد دا شاول اللہ رحمت اللہ لینا دی ادامون پلی تجربی دی چی دا داوی آقا ساد آقا شیبی ربطا اللہ وفاس کئی با غرب کنی پو بلد نخواه وفا وفاس کئی ابرا مولا سے دی آیت تا پوس کو آقا تا خیال نیو تو اے بچی آئی ناخ یکن واقع دادا انتا کم اس خادم کچریو نیکی پا مقدار دا دانی دو اوری دووی دا نیکی فی سہر دی پا کانی کے یا پاس مانو کی بھی یا پاس موکا کی بھی راتبو کی بدی اللہ بھی عجر در کی یقنا اللہ نے لطیف ان خبر بارک بینا خبردار نبی جان افلاٹ دے اگر کہ دائی نے توفہ کروش پیلڈا دے چریز انگریزی نماتے ہوئے نما مولا دا ہوئے نہیں سار جی پاس ہے جوار گیٹ کولاو گیٹ بارو بہت چاہو درونا اندر سرک ملگری دی عبدالرزاق دی عبدالروب دی داغه نه عبد الرحمن چاله داغه پټک بیگ بیگ ته ما چوا دا تی او درو ورو کی لپ ټاپ او کی اندري داغه دا ایفل ور قیمتي هم با تی اتیا سن زر کی نو پی سی یو پک سلا کو دوالا کا ما ته و نو ما ته ما دا وای هغه چیو نو بل ور هغه داغه چاره ما ته هم ویلا ډیر شوده شاندی موږ دا استعمال کړی دا آیاتون اعلی شو پس کوي خام یا بنیا اے بچیا اقم الصلاۃ جاری کا موضوع دا درم امر دے و امر بالمعروف او وینا کو خلقو تفا کرو شریعت کی امادو امر بالمعروف کو سدورم و نہ عن المنکر امنا کو خلاف شریعت کارو نہ منکر پینزم پینزم امر شو و اصبر علی ما اصابک او صبر کو پاغم تقریبا چورا سے تا تھا په زمند امر بالمعروف و نہ منکر کی دا ٹوک کو ندی امر بالمعروف باندې تقریبا رسی و نه نه منکر بس اکثر تکلیف رسی چې او سړی او کار کوي تو ته دا مکو دا غلط دی. ابو ذر غفاری رضی الله عنه وایي چا ولید په ځنګل کې توره ښځه ورسره وه یو توره ښځه یې کړې وه وی یا ابو ذر څه څه کړته هغه وی وی ما امر بالمعروف و نه منکر کو حتی ما ترک فی الحق صدیقا امر بالمعروف و نه منکر زما په حق کې یو دود سره نه خو ټول دشمنان شو دارنگے اویسی قردی چا دسیم پر غاڑوں بھی کر دینا وی اویس قردی تا سکے بابا دائی تو اللہ دیگوی وی ما امر بالمعروف کو نای منکر مکو فا ان الامر بالمعروف و نای المنکر لم یدعا للمرء صدیقا دا دوار شیان چیری دا سری دوست نفری دی ارسو بھی دشمنان شیان ساو کمان نو دکھا یو اصبر علی ما صحابا کن او صبر کمان باغ بدرو چې دی وای چې تا تور سي دي په دې امر بالمعروف و نه منکر کې ول ټکو په صبر کوا یقینا دا کار صبر کو په مشکلاتو کې من عدم الامور در پخو کار من الامور المعدومه شي وای دا د نرانو کار دی د بادرانو کار دی در ته نشي کولای چې ول ټکو کوي په فیزه یو ځای تکلیف تیرې فیزو د فارا هغه ته آسان دی خدا چې پیزی په کې نشته او ول ټکول دي دا ګران کار دی دا د سړو دا د بادرانو کار دی ولا تو صغیر حد کلنا اما اړوا مخبل د خلکو نه صغر ویل کیږي تر کې د اوخ یو بیمار یا سټې دا سړي کوم شي صغر نو بعد خلکو دا دای ته وته خبره کوي دی مزان به نه غرض کړي ته خبره خلاص دی دوی دا سمجو د نبی صاحب طریقه را چا تر به خبر کو مخ به ته پورا ځان به ترا وړ چې دی په لور انداز به مخ دا سټ اړو دا به نه کول دا د متکبرین خطکار دی ا دې به دې به ګور بل بل ته خبر مې دا سدو ته بیا هوا الی غوا کې ده کنه د ته بل سپخ کاری نو دې وته خیال نه کوي دا دارنګ دلته نازي چر دې به ودی چې به دا سو یوستا نو دا خیال باندې کوکر ظالمه نو بلوم خراب کی دی دا کی سووی کم نمبر وی دا هغه صغر دی دا د متکبرونو کار دی کم سړی چې در ته راغلی د دا خپل قرآن مجید دی خپل کافی ده ا دی لیکي دی به سړی کیږي هم نه دی به نه سړی کیږي دلته به ګرمي کیږي نه به سړی کیږي او دی به نه تګه کیږي هیڅ به نه و چې دغه گپ شپ راغله وخت تیرول دی به ګړې ته ګور دا وګور خو وګور دا خدا دور په جی دی دی بیا بیا به ګوري اکه نو فارسی کلمه کی دي اسه به زما کی نه فارسی قران نه مولا سو فارسی تاسو اتکونو کې زما دا د ټوخي دا مسله دا بلغم دا نو زه به چې سار نه کینا زه به تر ما سپږی نه بده پد پاتل د قران نه پاتل دې بد ګناه کار دی او زه خود مجبور نه فاطمه چې دلته کاری در شو دې په سره کېنه د قران ته ګوره کړم څه کې نو خود مجبوران ته ته کېنه کنه په دې قران کتو کې اوریدو کې ثواب خو دغه دی دا دې چې هم دام قران نه خوځه کاری ته الفاظ دې دام قران دې کا نه بل کاری یو دې پاس یو لوم او شړې راو شړې روان شي بس بڑا تو نه فری دی او روان شي بیا برا دی هر ځل په پیس پاس یو کې دی دیو جنا ما فرمه اعلان کړي چې کم سره بوډا خیر دی بوډا لري په کو ځوان سره فرض وي چې نو پاتې بس کې نو کچاله به ګرمي کیږي او به بخلاته برا فکور کې دم اکثر ما څنګه چې به موږ داس کو بني فزان باندې وګړو لري شته ما لوټي وا زقه دې په جامو باندې سوره بد خبره دا دوره ګرمي دا ګرمي چرته نه ګرمي غشته نه ګرمي هو مې عاشق شروع کیږي الحمدلله دا وسکه دوه مې سره مخ ختم شي ګرمي خو مې شي موږ په دې ګرمه کې سبقونه ویلي چې دا جامع بالکل لوندې وي دا شو د چشتي کورګه موږ درته کو چې به خلک پاله په اوبه په دې ځمکه په دې ځمکه په خالي ځای روان وي په کار باندې هغه د ګټي له ګولې مکه فرجو پرچ به برخ کړي نو بیا هغه ټایل نه لګونه دا ماربل نو ماربل خو به نه اخی چې خلک پاتن دا اوبه روانو په دې کتابو ما دا دې ګرمي چرته فرق به چان درغلي اده په ځان باندې وباړې سور بد کار کړي اپر قران به نه پدان باندې شړ شړ جوړ کړي او په پدان نه او په خلاصې دا اسراف دینه روا کړي کمی خدمت دا کار کوي نو غي وباسي وایي ځي چې ډیر ګرمي ولکې وایي ځکه کور ته ورشه کور کې اوره اته پدان کو وباچې کار څه کوي دلته به ونه چبنه کمه خدمت پدان وباچې نو یې ګورې بس شړې وایي ځي څه شبا زه وایم کور کې پدان باندې وچو بیا اکثر وبني خلکو لا او داسې پاره اټول بده پدان اړو دي تر دلته زیبه او په پدان اړي راړي او دی قران نه نی راړي قران راغلي هغه له ګرمي کیږي نه هغه ساړه کیږي نه اوږي کیږي او ستړي کیږي او تنګيږي دا د غب شپ راغلي ته پاسي کوي ولا تصبر خدک للناس امالو مخبل د خلکو نه یعنی چې متوجه شه حکما وایي وایي خبره د سلزله او د سلزله ابیا یو کس کوي په 101 بار باندې تو ته متوجه شه الله په کتاب سره حکمت درکې یو دویم دا سړی به خوشاله شي دې سړی خو ته ما خبر دا واقعي خو اوس قاری لګیا نه خر د پاز د پړ بس دې ریتا سوې چې قرآن نه خر په دې ولې قرآن نه وای دا دې سوې ا دې په پاز لوم بشړې را شړې پر بروان شي لکه د کډې نو کین نه کنولې فاسې ک بیمار خیر دې بوډای خیر دې نو ا دې به د فاتې کینې او قران ته بنو لګی کنه نو ته مزه قران ته کیاسې وخرابې ا د خلکو توجه خرابې ولا تصغر خدک للناس ا مخ ماړو مخ د خلکو نه متوجه شې چې خبر زوکې توجه توکا چې قران ته بیانې توجه توکا ان فی ذلک لذکر کرم فدی قران کې پاند نو سیادت لمن کاله قلب هغه چاله چې د غیزړوی خو پاکړي د محبت لري وي قران سره اول قسم او غو تکیدی وو شد متوجی وي چې دا نه په دې په ګوري قلم او سقنی خپل قران مجید او ثانی دې بس قران ته کې کافی او سقنی نه دا شاته پجو ته داس ته خپل سوچ کې استعمال ور سمال ور استاد جی باشي موږ هم پاسو ولا تمشي فی الارض مرحا امګر په ځوکه ماس ماس د عبادت الرحمن الذين يمشون على الارض هونا سوره الفرقان 63 نمبر آیت غالبان اګه د مهربان بادشاہ د بندګان صفات ذکر کړو چې يمشون على الارض هونا په ځمکه په اجزه سرګردي او د بدمشان چالدار چې په ځمکه باندې ګرځي عقل خانی وکړي ولا تمشي في الارض مرحا مخ ترجو د بنی ترکه انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا تر بنی ترکه ترشو ته خو نظم کشلو له چې کته ډیر ځو کې قدم را خلاص کړي اکه ډیر سر چت چت کې انا غر تر دې دې شي دا الله د مخلوق مقابله دې شي کولې نو مستی ولې کې بنده بنجا تر بنی ترکه او ډیر شمات کې ولا تمشي في الارض مرحا اما کړه په وکه ماس ماس یکره الله مینه د کید هریاو دار متکبر فخور لی مار ترا وخت تی مشک دا وم امر دی سلور دوای ذکر شو را تم شي پوره او دا وم امر دی وخت تی مشک ادر میانی کا په خپل تک کی تک سمانا دنیا کې چې وخت تیرې درمیانه تور تر تیرو کپڑے درمیانه سپلای درمیانه هر یو شی درمیانه د انسان پتر لګ نه دوه باردارې سبب خواري د چې نن ته په غټو غټو کاډو ګرځي او د نن غټي غټي کپڑے چې یو ځامن لکه قسمه کې سبب خواري نو بیا خپل برمن خفکیږي او دشمن مو خوشحاليږي چې درمیان روي کوي چې تا چاته پتن لیک دې مالدار شه کله غریب کله شه نو خپل بدیم نه خفه کیږي پرېبر باندې شمن بر مې خوشحالي کوم نه په هر یو کار کې درمیان کا درمیان روي خير الامور اوسطها بهتر په کارو کې چې درمیان روي دوستای کې دشمنای کې په خوراک کې درمیان کا سبب غریب شي بیا باندې خورې نشي نو بیا به خفه وغض من صوت کې دا څوک د حکیم حکیمی دنیا حکیم دنیا دا خبرې وی وغض من صوتک او فسک خپل نظر دا تم امر د متکبر دا مترګه اواز به غړ کړی یو لکو څه شي راځه کنه ها دا د خرغون اواز دی بعد خلک تقریر کوي اواز دا لغټ کی ها چوتو ګوره بس شی باندې اواز به غړ غړ راوځي دا وغض من صوتک او کته او چېږي په یوه تقریر کې لاسونه به مويو ادي په وګوره نبی شیخ القران به وي د پنجاب دغه مقرر دی وی ډانس کوي په دغه باندې ډانس وکړي لاسونه به وي استر کې به اشاره وکړي او د شپې و تقریر کې په توحید باندې اساس جګور موږ په تکزای شیخ القران به دا تقریر چې دا عبادت ته خام عبادت کې مستی نشته عبادت کې جزیره یو ځل یو مروان غالبا اته کړو کو لا تو چت کو دغه ته کب حلا کو کب حلا و یذاک الا سد الا اسمت کی غالبا ابن عمر ته وی ولا د مارشا وی نبی تا هم دې ته خو چې بچا ته کو نه کو ته بیا څه کړه دیوګی نه بیا لاس نیو شته دا څه ډانس شروع کړي ها کلا سیو پر اوچ کر پر پر اوچ ته دا خو عبادت ته تقریر دا الله کتاب بیانول عبادت ته تقریر کول عبادت ده توحید بیان اته په ډانس کې د سټیج د پر ډانسر راغله وضو من صوتک شیخ القرآن په دې واره خیر زه کوشش دا کوم چې تاسو شیخ القرآن درس بیان کوم ټیک ده په دا کې په دې زیات وضاحت وکم خو خبر لا غلی ښه ا دې ډیر برکت ته کوم خلک چې شیخ ترګه فریغه هغه کیس برکت نشته وغض من صوتك او خطك اواز اواز فل ان انكر اصوات يقنا بدتري فوادون كده صوت الحمير خامقه اواز ده خر ده خر بشان اواز ولیکن او دویم دلیل اقلی یو دلیل اقلی ده بردست که بیان شده از دویم ده علام ترون الله اعتاتنو گوره کی الله سخر لکم تابی کړی تاسو بار از جبد مک اسمانات مکی دستا په کار کې لګیا یو کنور څنګه مې دی ک فرشتي دي ک حیوانات دي ټول ستاره فر دي انسان و ما فی الارض و اتبع علیه نعمه افر کړی خپل نعمتونه په پتا د باندې زار د خزار دی او کپټ دی زار د خپل بدن نیغ بدن د ایستی او شی بدن نیغ نشته بیرستانه بیا کلی لاسونه بیا پکې ګوتې کلی نوکونه بیا په مخ کې سورخ کلی خوله او شونډې سترګې او عقل واشه سورخ کلی اعضاء درکړه خذا او بچی دا ټول بیا کپړې خوراکونه او باطن هغه عقیده چې کده له خوري کړی دا ایمان در درکړي عقل درکړي دا اخلاق خطر کړی دي د احسان جذبه در کې پیدا کړ نور څه کړه مخکې دیر شو درته نه هل تر پند کې و ما بكم من نعمت فمن الله آج پتا باندې او نعمت ادا الله نه هر نعمت در نه هل اٹار کې دیر شو و ان تعدو نعمت الله لا تحصوا نشش برل سورۃ ابراهیم 34 دم تیر شو و ما و ان تعدو نعمت الله لا تحصوا دلته وي و ما واتبع علیکم نعمه افار کړی په دالبان په نعمتونه کزایر دی او کپټ دی دار الله کړی دی کې او نعمت خو خدای بل څه نو فبی ای الا ربکم انت کاذبان نو په کوم یو نعمت د الله نعمتونه مت تاسو ته تقدیم کوو انسانانو جناتو یو نعمت خدای دی او من الناس اوس د زجر مشرک را چې ولې دا اولیاء سي پیدا کړی ولی وای دا نور علمات نه پوهیږي سر ومن الناس دو دو ټوټه ما دی وکي بیا ټیک شي خام ومن الناس بعض خلقنا اعوذ بجادر الله چې جګړه کوي په فلا یم فی هدایت الله په یو وعد الله کې چې تو ایو الله ارت کړی وای ودا بابا گا اوس کړی واسی کړی عبادت وکړي الله پیدا کړو د کان خلقو اباد خلقنا دوری جګړ کوي فلا یم په یو وعد الله کې په دین د الله کې بغیر علم بغیر دلیل عقلینا علم دلیل عقلی ولا اودن ابغیر دلیل وحینا ولا کتاب منیر ابغیر دلیل نقلنا کتاب منیر روخانه کتاب یعنی مخوخانی کتابنا و اذا قلم بیا زجر او زجر بالاستدلال باطل کینا و اذا دنگو مشران خبر دیکنا و اذا قلم کلکیولیش دی منکرین تا اتبیو ما انزل تابع جدا دا چا لار لګره وای دی نه بل نه ته ما وجدنا له بانا بلکې موږ ته بدر کو دا قدم چې مونږ دی پاغي ما خپل مشرانه وذ مشران ته کافرانو ولدا نه پوینه جواب اولو کان شیطانو اگر چې شیطان تیرا بندې په طرف زادا دور ته د مشر تابع دی ته شیطان تابع کمشر د قران سنت او بالکل وکستا مشر قران سنت نه خلاف خبر کړی دا فاغم شیطان خراب کړو تیم شیطان شیطان خراب کړي تب شیطان خراب تا تر شیطان باندې د کته الله باندې نو تا ودا الله خبر ومنه لو بل جو او ما مسلم وجهو اچا چې غاړه کیو دا غاړه خپل اله الله تا او شرط دایج دی متابع د سنت فقد استنزق بالعروة الوثقى يقينا من قولوا لقول فكراي مضبوطة باندي ده مشران في طريقة كنرة نرى فقرآن سوزن من قولوا لقى على بچك ده مشران في طريقة نشي بچك ده كمشتر ده قرآن سوزن مطابق بالكل اولو كان اباو لا خلون شاو لا يهتدون داره وطا بين سبيل من انا بيلي كمشتر ده موني بالله بالكل اګه دا د شیطان مزروانه چې د قران سنت خلاف د مشر کړی دی چې ولا لا عقبت الامور الله ته انجام دې ټول کارونه ومن کفر بیا تسلی پس د بیان ما وان کفر چې کفر وکړ انکار کړ قران نو خغم جن دي کی تعالی کفر دا خفر شي نه به مني الینا مرجو متوفتی دی نو په بکو دی پاج دی مال کړی دی بیا به په یو پته پته دی یقینا الله دې په پرادو دي نو باندې نو ماتو قلیلا فائدہ ورغلی ته لګه په دنیا کې مزید ته دی بیا به کش کم دی په طرف دا سخت او بل دلیل عقلی اعترافی اګه ته پوز کړی منکرونه چا پیدا کړی زمانه به کې ابو جہل ته پوز کې اوت با شیبانه چ اسمان مکه چا پیدا کړی له قولون الله خامخوی الله ګور الله معنی کنه الله خالق ونه هم قول الحمد لله و ادخلتم کرسی بذر خاص الله الذي دا معنی کنه چې دا معنی چې خالق الله نو دا اولویت صفات ما الله معنی کنه بل چاته دا هوله وکم وخت بل تر لا علم ورته زیاد دین نه پیدا الله په کتاب دا منی چر صلی الله کوي خدای الله کتاب باندې فینو شرک کوي نو او داود ته لله ما فی السماوات والارض قاد الله په اختیار کې دی هغه اسمانات مو کې د بچ اختیار نشته نه د ولی نه فرښتې نه پیغمبر یقینا الله هغه دې پروا د مخلوقات نه رحمي صفات شوی دی او سلورم دلیل ده اپدې کې د مخلوق او د خالق فرق ذکر کوي ولو انما او کچرشی آغا سچ پزمان کری من شجر یعنی اونی اقلام القلمنا والبحر او سیاه ادرابون یا مدو سیاهی دری قلم من بعد فضلنا و دریابون نور سیاهی ما نفذت کلمات الله خلاص بنشی سپتون دا اللہ دادا اونا چی قلم جور جوار وار دا بطور دو سلی ختم بشی ادا دریابونه چې تور دي دا سمندرونه دا دریای کابل او دریای پلان کې او دې ټول دا چی شي دور او یو په دور شي دا برخه خلاص شي دا الله صفات خلاص شي استاد ولی به سور صفات یو لوی ولی شیخ عبدالقادر جیلانی واخره لوی ولی الله دې چته مرتبه ورکړي هغه یو سره کتاب لیکي سور په یو لیکي دور دور په دوه کتابو لیکل شي درې ولی پیدا ورشي په دې سور صفات خلاص شي دا الله صفاتون دور دی تو طاقت و دا الله دا الله طاقت غسل ادم و دا غسل صفاتون دی اگر سب پیدا کردی خدای و فیجن کم بخت راش خدای و فیجن این اللہ عزیز حکیم یقین اللہ دی غالب ستا پنی و او کنینی ولی دا حکمت دی سر چی مولا در کردی او پیزم دلیل ما خلقو گم نیدی پیدا کول ساتو انا دوباری پردا کول ساتو قبرون الا کنفتی وعدا مگر پشان دا سا یو اگرن تا تا دا سا غصر ساندی داشن یا مگر پشان دا پیدا کول دنیا نفس یو دا خمانن جادا پیدا کردی نا دوباری پیدا کول دا تا ازگران موزی دار که حشر علینا یسیر تو دا قاب چوالیس که براشی مخی صورت که دیرشو وهو آهوان علی دا پیدا کول دوبار اللہ بانی آسان دی ان الله سمعون بصير خلاده اور یذون کہ اور یذون کہ ذات اس پیغام دل عقلی ایتنا گون چکنن اللہ دا نکیش پپروس کی شپد نکئی روز لویگی دا کنن سب شپد نکیش پلا لا وڑ چیگی اور روز دگی ادا نکئی روز پش پکے 21 تاریخ نا روز تو بیا ددی میاشی بیا با روز دا نکی پش پک شپ برو روز دگی و ذکر داسو کیدا کم بابا کړی نو د کلا لګنه بلنه لګنه عبادت ده و ذکر شمتور خمر ات کار کې لګول نو سومه نو د کلا لګنه بلنه د کلا عبادت کوي ټول روان دي ته مقرره ته ایا کرن الله باغ باندې د کوم خبردار ده اوس صبر د دلال ذکر شو عقلی دلال دې ده و اور نقلی دې واره ده نو دا ته تفریعات کوي لکه سورت حج آیت نمبر 67 کې 5 کې دلایل ذکر شو دا او 67 کې په پیندو تفریعات شو دلته کې مزارکا ذالکا دا بیان وکړه الله چې ارسل الله کې مخلوق ټول مختار دي دا بیان وکړه الله چې او الک الله لږ د بل ولی بیان الله پدیبان الله پدیبان چې الله والحق هغه د حق دغلایک دغبل لایک دودات الحق وانا ما دون من دوني اغه چرمت کوي مشرکان به دلان الباطل دا غیب لنا باطل لا دا نه چې اولیا باطل دي اولیا دي باطل دا غیب عبارت دا غیب عبادت باطل دی دای بل باطل دی اولیاء خو حق دی خو دا غی در چې کدا خلق کوي دغه باطل دی دا لیکل بیا نو کلا عقلی نقلی وحی دلال پدی پیش چې والا راځو ولی بیا نه لا فدیو پدی باندې پدیو چې چدار لا دے حق او دې د لایک در بل فرق ته له ذات الحق وانا ما يدعون اخر مت کوي مشرکان دې د الله نه هر باطل دا غي بل نه باطل لا څه دلیل پینشته وان الله يقرن الله هو العلي الكبير دا لو چته مرتبه والا دې اوچت دې مخلوق رب دې مرته مخلوق الله او تبار الله چې د عالم مقيم دې مشکر بو شاهد او دا تعالی ظالم دې الكبير لو شان ورکته کوي ما چی دای نازه ولی دای نای بانی دا خود مخلوق سی باته علم تران نالفرخ اصوام دلیل اقلی ایتا نگوی چی کشتا روانا پا دریاب که پا نعمتون دار لان تران دیوری کم دیر پات یو خیط آزاد دا دلالو دار لانا خدای پاک یقینا فدیک بیان که خامخات دلالی دار لان دیوالی ولی کلی سباری دفار دار یو کلک دار لان پا دی شکور تابدار او دجر مشرکانو تا و ایدا غش او موجن او کل چه پت کی دیده چپی کتول دی فشانده سایبان یا بود فات را دی دعو الله دچغکی الله ته پداتې ارکه خالص کړو کی الله الذي يا الله يا الله در مکه مشرکان اخیره بیان یې ښه چې دریاب کې کړو میږي نو بیا بابا یری بیا لاره مات کړي فلم من جامل البر هر کله چې خلاص کړي په طرف دوه چې بچی کو نو باید د مقتصد درمیانه پادشي باید درمیانه پادشي موید شي آباد مشرکان شي بیا اشرف ذکر کی او خط به قیاس کی وما چربیاتنا انکار کے بن رہا تو نہ الا کل خطر قبول مگر ہر یو بے لودا ناشکر بے لودا چپ لا الہ الا اللہ کی دا وعدہ کر چپ لا جی تران نشتے اب تو دا کہ بل نشتے ادا د لوز مات کر دے رحمت شل دوانا کوش اور امر شل بودا شل دیرانا ودی تنو مو جی بودا شل دیرانا پس مڑ شل اګه دا اګه د دلچا پورا کړو و ما چر بیا ته نه اې کار نه کوي په اتونو باندې په توحید باندې مگر هر یو بیلو دا دیوا دی کفور نه شکران یا ایو الناس او خلقو اتقوا ربکم ویره دا خپل دا تخویب اخروی او نه به شفاعت قهر و سره کوي او خلقو یره دا خپل نه وخشه ومن او یره د عذاب دی اغراض نه چې بدله باندې شور کول فلار د دوی نه او نه دوی هغه پناور کوم کې د خپل فلار در نه شه توه ما بابا بچ کړي ک بابا د فلار کنا خو چې گیر شو بابا باندې بل راځي یوم فر المرء من ابي من اخي وصاحبتي وبني لكل امرئ من يوم ذي شان يغنيه سورت عباس کرا دی پلار نما تختی مور نما تختی خدی نما تختی دوی نما تختی خانا چی گیر چی دویل گیر چی واشه دلتا بایی لای دی بدلا من شور کوله پلار در دوی در مرسی شه آنا دیه آبا بد آبا آبا پناور کون گئی در پلار در مرسی شه یکن وادا در اللہ رختی آدم فلا تورنكم الحياة الدنيا دوکه دنه کی تاسو ژوند د دنیا کار نه دنیا عدالت نه ته بشپارونه کی او ته رشوتونه چلے ته ګوزا چې نشي ا دوکه دنه کی تاسو په الله باندې دوکه با شیطان مته بابا به منځ کې دا خبره نه منه او ته اصول د نه پیل به په یادې اپیزو ان الله ان ذو المسع یکرن الله جل ذا الى قیامت بل چاته نشته یسالوک عن الساعه تا ته پوښتنه کوي قیامت کې دی مان ته ذکر ها الى ربک متها انما انت مذکر من اخشى روز تر سورت نازعات کې 44 کې دارن سورت عرب 170 کې تاسو دوه یسالوک عن الساعه ته پوښتنه کوي ستانه په واره کې فل علم وعده ربی زما رب صاحب علم دے او شلا جلدی ہے اللہ ہو خکارا نیش خکارا کول بید اللہ مل ہو یا خکارا نی علم دا قیامت بید اللہ مل جانتا اچھا دا پتہ نیشتے یو حدیث گرا دی حدیث احسان پائے کہ تپوز شو جی دین سے شرے نبی اسلام نا جبریل آگلے دا انسان پر شکر کے اللہ خلق مخی تپوز کے چی دین سے شرے دا ایمان سے شرے او بوشن او دین سے شرے یو تا پوزی مل احسان احسان سے شرے بیاو تا پوزی متا سا قیامت بکل نبی احسان دی مل مسئول عنا بیعلا من سائلی دا چاند تا پوز تاو کو دی نده پویا دا تا پوز کون کی نزیاد مطلب چه سور تنی بسن نی پویا تا داشان زنی پویا یو بریلی میو دی مکر که واری دا وی وی دی مطلب داره چه سنگا تا پویا داشان زن پویا نو دا دیر ایسا مطلب دی اللہ وی صرف اللہ این نی راوڑی دا این اللہ این دو او دا الی یورد دو المساعا اللہ تو بس کولی شی علم دا قیامت سر نشتم سپارا چه شروع کی گرون بے آیاتا الی یورد دو المساعا واجه آیت نمبر 43 ان الله عند علم الساعه يقين الله چې د ځای د قیامت د ویل چا ثاني شته وعنات القيس اروي الله بارد باران لهم الله تعالى چنان سورة في الدنيا كشره كيو ترين جي پاكستان كي خو سانزدان تم پدرده پا آلاتو لگي هم آغا تخمينن و يقيني خوني الله تعالى يو يوستاز كي پدرده چه کم کم داكي وقرده دا هره فائدناك رنو تساني ده اطول کار كي بسورة باران كي اقدام الله تعالى پتو الدنيا بانده و اصول نقصان مسوره که فائده مسوره که دایو اللہ تا فتح و اعلم ما فی الارحام اپواد اللہ پا آغا چه پخیٹو کی دی دزانا و پاٹر ساوند چه پتر لگی پاٹر ساوند خود دوو میاشتیشی ماشون پتر لگی کنا لیکن دا دلومبار سو چه دا مخ کن اللہ تا دوم معلوم دا پیدا دا ما پلار اونو پیدا آدم بابا دا اونو پیدا چه اللہ تا دوم معلوم و دیم معلوم دا ابو جهان و تمعلوم دیکھو دا ابو جهان دا غلی کل تقدیر مخ کن چه دا بدا که دا بدا که بل آزار بار رسان بانده و داکتر او بود دا علک دا جنانه نو دا معلومش دا عمر بسوری آداب نیکی که بد بی خوراک رزق بسوری دا نشی معلوم الله تعالی ارزه پته د مور په خېړه کې ولې نکلې دي د عمر پرښتې ته ولیکا او د رزق ولیکا او د نیکیو بدی ولیکا چې په دادا کوي او د اخرت جنت ولیکا د دوزخ همخ کې لیکل یا الله ما فی الرحم ډاکټر ته خپل دوره پته به ولې ځنه چې لیک د کیندې هم چې د و میا شو ماشو شي ګوره نو نو پینې پته لګي دا د الله صفات دي د کله یو الله رحمت کوي اما تدری نفسون انا پویگی ایسیا و نفسون نکره راوڑینا که پیغمبر ده که ولی ده که بل ده نپویگی ایسیا و نفس ما دا تقذب آده چه سبا کئی سبا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوی بسو کی او آغت اللہ وی ولا تقولن شید اینی فعلن ذالک غدا اما یو کار ده دا کار بکو ما سبا الهی انشاءاللہ انشاءاللہ وی سورت کعب آیت نمبر 23 کتا دوستی ہوں نجی پیغمبر رضی اللہ عنہ تو پتہ ہی سوا نو نجومی تو سکا پتہ دے گی چی نجومی لڑشی و ایمال آتا ہے چاو بات امار دا اللہ تو گرہ بس سبی نما تقدیر کردی دنی چا دا پتہ نیشتے دیو جن حدیث کرا دی نبی اسلام وی من اتا کائنن فصدقاو راگے او در کائن لراگے او کائن اتا خبر رکھ در آگے تصدیق ہوگا نو دی سڑی پا قرآن بانن کار دا سڑی کافر شو ولی قرآن کو دا وی چی اچھا تا پتر لگی سبا نو کاہن تا تک پتر لگی نجومی تا تک پتر لگی اما تا درے انا پوئے گی ایسے او نفس کہ پیغمبر دیکھو ولی دے چی پا کم از مکہ ومری پیغمبر دے ورد با مخ کی آپ تا جو مخ کی وئی چی تا بازے آم و خرد رہم پڑے کی واچو لشی چی را بس روانی موئی خو پتر لگی جس سٹھے ما او کب داکے دا یو اللہ تا پتر لکہ نبی اسلام نبی اسلام وئی وی وین ادری ادن پویگم وین ادری وما ادری ادن پویگم ما بحلوی چه سبا کولیشی ما تر پا دنیا که ولا بکم آن پا تاسو سر ما تر پتنیشی آیت نمبر 9 سر دیخ کاف کی رازی وما تدری نفسون آن پویگی ایسی آن نفس که پیغمبر دکه ولی ده چه پا کم از مکم مری او کلم مری ان اللہ علیم خبیر یقین اللہ ده ها پو داد خبردار داد